Let's play! Knock, knock, are you alone? No one's out here and I was not followed. Love, love, you're already home. Party's over and you don't look so good. Ha, baby. Cena një lejtë, li shkundi mu ishtë pom, erdhe dhe i treti. Sanet po ndrojnë të mu në më koni njëti. Foj është jami, ama jo bashi kejti. Lejti shoqet që të thujnë si avë lejtis. Shpejtit harojnë si të bojnë prer për veti. Mas leti ishkon mi dhonë fun ma. Para se me pos di shka ma shumë na. A po të kujtojnë atë kom shka këtu dhimbje tënë këtë kona. S'kom shka shpjegona veç po sigurona. Që je mire dhe me njëherë po largona. Rrugve me shumë, komër shumë ftoftë dhe s'ka dashni. Eram refërt, jetë shpejt s'tuhi. Unë e pres me kulli. Apo njesh edhe ti vetën, sigur unë e i tretën. Tu e një fajtor vetën, që s'muna me ta ofru unë e ty. Jetën e ondra, vështigjeve t'arta, brigjeve t'kaltra. Jo distancave t'lakta, plot dhimbje, lot faqe tua t'lakta. Serish pa dhe m'plaga. Zemër e thyme, kor s'ko mu këthyme t'pru të ndime. Vesh me zgju kujtime, edhe pse s'ka mu këthyme këshyrë mas shpine. E pranoj t'kum lëndu, a më tash s'po tentoj falje me t'kërku. E vet mja rrug dalje në funu kuptu, humbjen me marrë dhe me ta mu largu. Deri kur t'u ma fal, une në për rrug t'u më smujt me unall. S'muj me t'ofru dashni, po s'fjall për shëndarjen t'u ars pa ta qare pa dal. Krenaria s'po m'lem për me kajt në refren. Na mos e cëllën fjall që po e thoma kam dhem. Kishe kuptu, t'ishe kon kur tem. Osu më në me grushtu, kër e din s'në rënsen. Mas kik soj dhimje, që e pa të min kët lidhje. Mora zemër në t'shkru për dit t'indje. Me t'i pru do t'kujtime. Baby, baby, na shtatë t'luntën bënaj tjetri. E kohën e humbën lejat vjetrit. Ashtu kështu, unë jam i njëti. Ashtu kështu, unë jam i njëti. Ashtu kështu, unë jam i njëti. Mërë tëve. Mërë tëve. Mërë tëve. Mërë tëve. Mërë tëve.